dostępne tankowanie w ciągu 14 dni. Minus 6 groszy na paliwa standard i minus 12 groszy na paliwa dynamik. Tankujesz kolejny raz i znów dostajesz rabat. I tak w kółko? Tak, każdego dnia. A dzięki obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O bezpieczeństwie wschodniej Europy będą rozmawiali prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy. Do 89 wzrosła liczba ofiar tajfunu na Filipinach. Mija 5. rocznica zamachu na jarmarku w Berlinie. Na spotkanie w ramach Trójkąta Lubelskiego na Ukrainę poleci dziś prezydent Andrzej Duda. W rozmowach będą uczestniczyli prezydent Litwy Gitanas Nausėda i Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódcy spotkają się jutro w Hucie w obwodzie Iwano-Frankiwskim na zachodzie Ukrainy. Po zakończeniu oficjalnych rozmów mają podpisać wspólną deklarację. W ubiegłym roku władze Polski, Litwy i Ukrainy podjęły decyzję o utworzeniu nowego formatu współpracy – Trójkąta Lubelskiego. Inicjatywa nawiązuje do tradycji Rzeczpospolitej z czasów Unii Lubelskiej. Jako cele Trójkąta Lubelskiego wymieniono m.in. zaangażowanie w rozwój Partnerstwa Wschodniego, wspólna walka z pandemią oraz wsparcie Ukrainy w jej aspiracjach związanych z Unią Europejską, NATO oraz inicjatywą Trójmorza. Karol Surówka, Polskie Radio. Tajfun na Filipinach zabił już co najmniej 89 osób. Wiatr wiejący z prędkością 200 km na godzinę spowodował ogromne zniszczenia w południowo-wschodniej części kraju. Z zagrożonego rejonu ewakuowano ponad 300 tysięcy osób. Liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ zaginionych jest kilkanaście osób. Gubernator jednej z wysp napisała w mediach społecznościowych, że tajfun zrównał ten obszar z ziemią. W akcji ratowniczej uczestniczy 20 tysięcy żołnierzy, policjantów i strażaków. Z powodu gwałtownego rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa w Holandii do połowy stycznia wprowadzono lockdown. Decyzję ogłosił premier Mark Rutte. Wracamy do lockdownu. Niderlandy ponownie się zamykają. To nieuniknione z powodu piątej fali koronawirusa, która nas dotyka. Tym razem w postaci wariantu Omikron. W pełni zaszczepionych jest ponad 73% Holendrów. Tymczasem w Amsterdamie liczba osób zakażonych wariantem Omikron wzrosła w ostatnich dniach 10-krotnie. Mija 5. rocznica ataku terrorystycznego w Berlinie. 19 grudnia 2016 roku 24-letni islamista wjechał ciężarówką w ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. W zamachu zginęło 13 osób. Piątą rocznicę największego zamachu terrorystycznego w powojennych Niemczech politycy uczczą pamięć 13 ofiar śmiertelnych i tych wszystkich osób, które po feralnym wieczorze do dziś zmagają się z ciężką traumą. Około 19 godziny głos zabierze prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Kilkadziesiąt minut później, w dokładną godzinę zamachu, zabiją kościelne dzwony. 19 grudnia 2016 roku Tunezyjczyk Anis Amri zastrzelił najpierw w szoferce ciężarówki polskiego kierowcę Łukasza Urbana, a następnie wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym przy centralnym Breitscheidplatz. 24-letniemu terroryście udało się zbiec z miejsca zbrodni. Trasa jego ucieczki wiodła przez 5 krajów. 4 dni później został zastrzelony pod Mediolanem przez policjantów. W wyniku zamachu zginęło 12 osób. Wiele doznało ciężkich obrażeń. W październiku bieżącego roku zmarła 13. ofiara, 49-letni Zasza Hüskes, który od 5 lat wymagał całodobowej opieki. W toku kilkuletniego śledztwa ustalono wiele niedopatrzeń, jakich dopuściły się przed atakiem niemieckie służby. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Krakowie dziś 25. Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Tradycyjnie w niedzielę na tydzień przed świętami na rynek przychodzi kilkanaście tysięcy osób. Wigilię przy wsparciu krakowskich firm co roku przygotowuje restaurator Jan Kościuszko. Z jednej strony są ci, którzy mogą i chcą udzielić tej pomocy, a z drugiej strony są ludzie, którzy tej pomocy oczekują. I między nimi jest stół, który ten w dzisiejszych czasach szczególne znaczenie ma, że nie dzieli, tylko łączy, a wszystkie rzeczy są rozdawane na oczach tych, którzy je dają i tych, którzy je biorą. Kucharze przygotowali 50 tysięcy porcji różnych świątecznych potraw. Oprócz ciepłego posiłku bezdomni i potrzebujący otrzymają paczki żywnościowe. Organizatorzy proszą o pomoc i przenoszenie produktów o długim terminie przydatności do spożycia. Koncert podsumowujący 20. akcję Choinki Jedynki odbędzie się dziś w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Gwiazdą wieczoru będzie Halina Mlynkowa, która na licytację darów przekazała nagrodę imienia Karola Musiała. Piosenkarka otrzymała ją na festiwalu w Opolu w 2014 roku. To, że zdobyłam nagrodę ze swoją piosenką, zostałam doceniona jeszcze właśnie przez publiczność, to jest to po prostu dla mnie powód do dumy. I ta nagroda w domu była dla mnie bardzo ważna. Pomyślałam, że jednak trzeba się z ludźmi dzielić i że dla mnie ważniejsze jest wylicytowanie jednak pieniędzy dla dobra kogoś, niż trzymanie nagrody dla moich dzieci, żeby miały na pamiątkę w przyszłości po mamie albo po babci.

to a dove, oh, your spirit up above, oh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, holding my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, rained down. The blood in my veins, oh, veins, oh, veins, oh. The blood in my veins, oh, veins, oh, veins, oh. But they never did, ever did, ever did, falling and limited, limited, till it broke open and rained down. Oj, Franku, poranku, co tu się wydarza? Cover by One Voice Child, Children? Cher, tak, tak. Ta piosenka pojawia się w zagadkowym studiu dzięki pewnemu fantastycznemu człowiekowi, który przyszedł do nas dzisiaj, który ma na imię Gucio. Czy to się zgadza? Tak, zgadza się bardzo dobrze. I ta piosenka jest twoją ulubioną piosenką? Tak, jest moją ulubioną, jest też ulubioną mojego brata. Pozdrawiamy brata? Tak, bardzo chętnie bym go pozdrowił. Możesz teraz to zrobić? No to pozdrawiam brata. Kaja, tak? Kajetana? Kajetana. Kajetana, super, ja też dołączam się. Guciu, za co siebie lubisz? No za to, że jestem najlepszy. W czym jesteś najlepszy? W ogóle jestem najlepszy. Naprawdę? Naprawdę. A wiesz, że to jest cudowne poczucie? Ale najlepszy w takim sensie, że inni też są najlepsi? Też są najlepsi, ale jestem najlepszejszy. O matko, to mnie zaskoczyłeś. A masz w swoim życiu coś, nad czym musisz pracować? Mam niepełnosprawną prawą rękę i nogę i niestety muszę nad nim iść pracować. A powiedz mi jeszcze, to, że uważasz, że jesteś najlepszy, to łączy się z szacunkiem do drugiego człowieka, czy z takim, oni są gorsi? Ja w ogóle tak nie uważam, ale i tak twierdzę, że jestem najlepszy. Czyli szanujesz innych ludzi, tak? Szanuję. Uf, to dobrze. A powiedz, jeśli chodzi o tę twoją rękę, to co się wydarzyło? Nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że jak byłem w brzuchu mamy, jak wychodziłem, to mi jakieś naczynko pękło w głowie i jakoś tak się to stało. A jak się nazywa to, co się jakoś tak tobie przydarzyło? To jest mózgowe porażenie dziecięce, konkretnie hemiplegia. O, wszystko wiesz. A dużo musisz pracować, aby wyrównać, aby te twoje nogi, dłonie, ręce były sprawne? Kiedyś musiałem dużo więcej, ale i tak mam wrażenie, że dalej dużo muszę. A co robisz, żeby było lepiej, żeby te nogi były bardziej sprawne, żeby ręce były bardziej sprawne? Na rehabilitację na przykład chodzę i jakieś tam ćwiczenia na te ręce robię, wzmacniam je. Czasem taki mój rehabilitant mi na nogi i dłonie robi suche igłowanie. O! No i takie rzeczy. Mm-hmm. A czy człowiek z porażeniem mózgowym może uprawiać jakieś sporty? Tak, ja uprawiam wiele sportów. Tak, ćwiczę hokeja i judo, ale jeżdżę też na nartach, na rowerze, gram w ping-ponga, lubię koszykówkę i piłkę tę nożną. Dużo, a twój rekord, jeśli chodzi o jazdę na rowerze, czasowy rekord, to ile? 45 kilometrów zrobiliśmy w 3 godziny chyba. A co mówią ci te dwa słowa? Zden O'Hara. To mój ulubiony hokeista, który... Miałam kiedyś jego koszulkę, ale niestety już z niej wyrosłem i przykro mi z tego powodu. Gucio, co byś powiedział teraz, w tym momencie, w tym przedświątecznym czasie, który jest z jednej strony taki piękny, z drugiej strony nie jest łatwy, bo czasy też łatwymi nie są. Ale co byś powiedział tym wszystkim dzieciom, które zmagają się z różnymi chorobami tego świata i lepiej albo gorzej dają sobie radę? Co ty, Gustaw, który przez tyle lat walczyłeś o to, abyś miał sprawne nogi, sprawne ręce, tyle wysiłków to włożyłeś, co byś ty teraz im powiedział? Powiedziałbym im, żeby się nie poddawały i żeby dążyły do celu. A jak to zrobić? Na przykład rehabilitować się, uprawiać sporty różne i wierzyć w siebie. Ta wiara w siebie bardzo często jest wiarą rodziców w dziecko. I ja teraz chciałabym bardzo pozdrowić twoich rodziców, bo to, że ty mówisz, że jesteś najlepszy, ale szanujesz innych, ale to słowo najlepszy daje ci power, daje ci siłę, daje ci wiarę we własne możliwości. Ja już widzę, jak ci skrzydła rosną. To aż się obejrzałeś. No, takie fajne powiedzenie i też chciałbym pozdrowić moich rodziców i bardzo im podziękować, bo czuję, że gdyby nie to, że oni mnie tak wspierali, to bym w takim dobrym stanie teraz nie był. I być może nie moglibyśmy się tutaj spotkać. To być z kolei może. Ja bym bardzo żałowała. Gucio, chciałabym teraz powiedzieć wszystkim naszym zagadkowym rodzicom, których dzieci mają różnego rodzaju, to się tak mówi, dysfunkcje, problemy. Kochani rodzice, jesteście skrzydłami waszych dzieci, jesteście ich siłą, jesteście ich mocą, jesteście ich miłością, jesteście ich oczyma, którymi patrzycie na świat. To jest ogromna odpowiedzialność, ale ogromny przywilej też, że możecie być rodzicami swoich dzieci. Stańcie za nimi murem, nie tylko w przedświątecznym czasie, ale zawsze, prawda? Zawsze i trzeba się tego trzymać. To ja chciałabym pozdrowić, skoro ty pozdrowiłeś, to i ja pozdrowię. Będzie sprawiedliwie? Będzie bardzo sprawiedliwie. Chciałabym pozdrowić naszą kochaną, zagadkową Klarę. Ja wiem, że Klara teraz nas słucha jednym uszkiem, bo w drugim niestety niedawno straciła słuch. Ale wiecie co? Nigdy się nie poddała. I nawet wtedy, kiedy kilka dni temu trafiła do szpitala z rozciętą głową, ponieważ uderzyła nią w hotelowy kaloryfer. Były łzy i były szwy. I powiem wam, że pękam z dumy, ponieważ nasza Klara właśnie została wicemistrzynią Polski z największej wysokości w jej kategorii wiekowej, z wieży 5-metrowej. Pomimo, że jest półgłucha, ma uszkodzony błędnik. 4 tygodnie po COVID-zie jest w tej chwili i z dwiema świeżymi, może nie ranami, już na szczęście szwami, ale jednak świeżymi na głowie, które zostały założone w szpitalu niedawno. Klaro, no co ja mogę powiedzieć? No kochamy cię, jesteś naszą bohaterką. Tak jak Gucio, który nie poddaje się, tylko ciężko pracuje, by kiedyś dać sobie ze wszystkim radę. Ale ja, Gucio, ciekawa jestem bardzo, jak dasz sobie radę z zagadką? Mam nadzieję, że dobrze. Podpowiedź numer? 1. Dokładnie tego dnia, dokładnie 53 lata temu, astronauci Bill Anders, Jim Lowell i Frank Borman przeczytali Księgę Rodzaju, gdy orbitowali wokół Księżyca. Tego dnia Włosi obchodzą swoje Święto 7 ryb, a w Boliwii świętują Misę de Gallo, czyli mszę koguta. Niemcy nazywają ten wieczór, wiesz jak? Nie. Heiligabend, czyli święty wieczór, kiedy to czyste serce ma być w stanie usłyszeć rozmowę zwierząt. Coś ci się przypomina? Tak, to w Wigilię. Zgodnie ze starym przesądem, chleb upieczony tego świątecznego dnia nigdy nie będzie pleśniał, chociaż nie zostało to zbadane przez naukowców. Gucio, jeszcze jedna podpowiedź, dobra? Dobrze. Tego dnia Mikołaj dba o to, aby każde dziecko na ziemi dostało swój prezent. Ale aby tak się stało, Mikołaj musi przebyć 355 miliardów kilometrów. I spędzić w każdym maluteńki ułamek sekundy. Niezły ten Mikołaj, co? No, chciałbym być jak on, taki szybki. Jak jesteś najlepszy, to będziesz. Gucio stawia na? Nie wiem, na Wigilię? A Artur Orzech? Do tej kolacji raz w roku zasiadamy. Wtedy barszczu kosztujemy i kapusty z grzybami. Numer telefonu, ciekawa jestem, czy pan go zna. Pan jest tu pierwszy raz, proszę pana. 22. 22 i 7 trójek. Brawo. Dzwońcie do nas. Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stuki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr, że dałaś życie temu, kto tobie życie dał? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna, że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz? Czy ty wiesz, kim naprawdę jest maleńki twój bohater? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia on rządzić będzie światem? Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć? Dziecko śpią w twych ramionach na imię ma Jan Jest. Jan Jest. Do tej kolacji raz w roku zasiadamy. Wtedy barszczu kosztujemy i kapusty z grzybami. No tak, tak. Tak potrafi śpiewać tylko Zuza Jabłońska. W sumie jeszcze całkiem niedawno miała tyle lat, co wy, co ty, Gucio. A dzisiaj? Dzisiaj dba o swoją miłość do śpiewania i śpiewa właśnie tak pięknie. A ja teraz powitam dwie osoby, dwie wspaniałe, zagadkowe osoby. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry. No witamy serdecznie, co za słoneczko w głosie. Czy pani się wyspała? Zagadkowa aparatka to się nazywa. Dzień dobry, jak masz na imię? Ja mam na imię Mikołaj, a obok mnie siedzi Ala. Ala to jest twoja siostra, jak się domyślam, Mikołaju, tak, prawda? Bo... Czy Ala lubi się śmiać? Bardzo. Czy Ala lubi sobie żartować? Mm-hmm. A czy Ala lubi wskakiwać w sam środek kałuży, kiedy pada deszcz? No, nie zawsze. Mikołaju, skąd to nas dzwonicie? Z Dublina. A jeszcze powiedzcie, ile macie lat? Ja mam 5, a ja mam 7,5. Dobra, słuchajcie, a czy znacie odpowiedź na naszą zagadkę? Tak, tak. To zamieniamy się z panem Gustawem w słuch. Wigilia. No i fanfary poproszę, Guciu. Tu. To były pierwsze w życiu Gustawa debiutanckie fanfary. Kochani, dziękujemy wam. Mam takie przekonanie, że wasi rodzice mają z wami dużo frajdy. Czy to się zgadza? To, aby wasza rodzina była taka radosna, bliskości na te święta i nie tylko na święta, no i dużo wzruszenia i poczucia sensu i tego, żebyście byli razem szczęśliwi. Wszystkiego co najlepsze. Dziękujemy bardzo i wysyłamy naszą magiczną paczkę zagadkową. Dobra? Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Powiem nawet do usłyszenia. A teraz, moi drodzy, one, mądre, pachnące drukarnią, ciepłym kocem, bujanym fotelem i choinką. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Czy państwo znają kogoś, kto zwie się Pomelo? Ja nie znam na pewno. A chciałbyś poznać? Chciałbym. Zobacz, jaką piękną książkę trzymam w mojej dłoni. Bardzo ładna jest. Pomelo i wielka przygoda. Ramona Badescu, Benjamin Chod i uwaga, przełożyła z francuskiego Katarzyna Skalska. Jaka pani Kasia jest zdolna, ja wiem, że ona jeszcze inne języki zna, ale posłuchajcie. Gdy Pomelo jest gotowy na wielką przygodę, bez cienia wątpliwości opuszcza cień dmuchawca. Do małego plecaka wkłada szczoteczkę do zębów, nóż z widelcem, swój mięciutki jasiek, starą fotografię, wstążkę, nasiona cukinii, mapę świata, świeczkę, zapałki i tak dalej, i wędruje, i potyka się o własne króciutkie nóżki, i spotyka niezwykłe stwory, i przeżywa niesamowite przygody. I wiesz co, Gucio? Nie. I zakochuje się. Wow. Czy ty znasz to uczucie? Nie. To jest najpiękniejsze uczucie tego świata. Wszystko przed tobą. Pomelo i wielka przygoda. Serdecznie wam polecam. A teraz biorę w swoje dłonie, widzisz? Świerszczyk. Znasz? Znam. To czasopismo znakomicie trzyma poziom i jest naprawdę świetne. W dawnej Polsce wieszano na choince kuliste ozdoby zrobione z opłatków zwane światami. Wierzono, że mają niezwykłą moc i zapewniają urodzaj. Na Ukrainie wiesza się na choince pajęczyny. Według legendy biedna wdowa nie miała pieniędzy na świąteczne ozdoby, więc mieszkające w jej domu pająki okryły drzewko lśniącymi sieciami, które z czasem zamieniły się w złoto. Według germańskiej opowieści święty Mikołaj uwolnił kiedyś chłopców z beczki z ogórkami, więc w Niemczech ukrywa się wśród bombek ogórek. A dziecko, które jako pierwsze go zauważy, dostaje dodatkowy prezent. Natomiast Duńczycy ozdabiają drzewa małymi duńskimi flagami. Czasem wieszają też papierowe serca, do których wkładają orzechy i słodycze. To jeszcze to. W Japonii na choince wiesza się ozdoby z papieru. Oprócz zwierząt są też kule zwane kusudama. W dawnych czasach Japończycy nasączali je zapachami mającymi odpędzać zło. Wpisz do wyszukiwarki origami i przygotuj kilka świątecznych ozdób. To są już wskazówki ludzi, którzy z taką pieczołowitością, dbałością o szczegół wydają magazyn dla dzieci pod tytułem Świerszczyk Miesięcznik. Polecam wam serdecznie, dobrze go znacie. I teraz bardzo szybciuteńko. Liza Bierbe i Matylda Ruta. Zagadka złodzieja świąt. Co się stanie, kiedy ukradną nam święta? Guciu, co się stanie? Jeszcze się z tym nie spotkałem, ale myślę, że wszystkim by było bardzo przykro. Mam nadzieję, że się z tym nie spotkamy. I teraz mamy tak, Czesław Janczarski, Juliusz Makowski. Listy, listy, listy. I Janina Krzemińska, Stefania Szuchowa. Ubieramy misia. I to jest seria cudowna, którą bardzo dobrze znają wasi dziadkowie, być może także wasi rodzice. To są książki z okienka. Otwieramy okienko i na przykład ubieramy misia. który idzie w naszym ubraniu w świat. Serdecznie polecamy. I ostatnia na dziś książka, o której już wspominałam, ale myślę, że warto przypomnieć sobie o niej raz jeszcze. Szkoła Bohaterek i Bohaterów 2, czyli jak radzić sobie ze złem tego świata. Przemek Staroń napisał, nauczyciel roku, człowiek, który stoi na straży wartości w naszej edukacji. Jak obronić się przed krytyką i manipulacją? Na czym polega stawianie granic? Jak poradzić sobie ze wstydem? Co to znaczy, że relacja jest toksyczna? I czym jest prawdziwa miłość? Dlaczego ludzie mnie nie akceptują? Wreszcie, jak nie przejmować się oczekiwaniami innych i pozostać kim? Butek? Nie wiem. Sobą. Sobą. Ktoś tak pięknie powiedział, że to jest największa odwaga tego świata, aby człowiek potrafił być sobą. No dobrze, to niech zabrzmi teraz ta cudowna pastorałka, na którą czekam przez caluteńki, okrągły rok. Nic nie pomoże, ciepło tysiąca lamp i choinek blask, obcych ulic. Nic nie pomoże, zimą wełniany szal, po co szal, gdy nie ma kogo tulić. Ile jest warty człowiek bez kochanego człowieka? Tyle co z jednym brzegiem rzeka. Nic nie pomoże, piękny z choinką dom i aniołów w piórach zwień. Kiedy słów zdrowych, wesołych świąt, kiedy świąt nie ma z kim dzielić. Ile jest warty człowiek? To były Rupaki. Ile jest warty człowiek bez kochanego człowieka? Tyle co z jednym brzegiem rzeka. A przede mną siedzi już nasz drugi brzeg. Nasza zagadkowa przyjaciółka. I piękna inspiracja we wszystkim, co robi. I wiecie co? Pomimo tego, że spotkałam ją pewnego sierpniowego dnia, była dla mnie prezentem. Bo siedziała sobie w kwiecistej sukience pod rozłożystą czereśnią, a na jej kolana gramolił się maluteńki synek. Przysłaniały ich mocno dojrzałe, bordowo-czarne kuleczki kwaśnych owoców wiśni. Taki malowniczy obrazek sobie zapamiętałam, a potem Ania otworzyła buzię i zaczęła tak mówić, że zaczarowała nas wszystkich. Od tamtej pory jest naszą zagadkową inspiracją, jest także niezwykle inspirującą osobą, w moim życiu i tak sobie pomyślałam, że zwłaszcza teraz, przed świętami, dobrze pomyśleć o kimś, kto jest dla nas ważny, kto jest dla nas przykładem, kto ma odwagę żyć tak, jak chce i robić niesamowicie ciekawe rzeczy. Guciu, ty masz taką osobę? Mam, na przykład mój tata, mama, może brat, albo dziadkowie. Pięknie, nieźle jesteś obstawiony tą rodziną cudowną. Postanowiłam, wiesz, Gucio, dzisiaj zaprosić Anię, aby w tym przedświątecznym czasie opowiedziała wam, co jest w życiu ważne. Anna Olejkobus, podróżniczka, Afrykanka, takiego bloga prowadzi. Dzień dobry, witajcie. Tak, to prawda, mówią o mnie Anka Afrykanka, bo jakoś tak duszą należę chyba do Afryki i często i chętnie tam powracam. A dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o tym, co dla mnie faktycznie jest naprawdę ważne. I nie są to podróże, nie są to książki, które piszę, ale tak naprawdę najważniejsze w życiu to jest mieć przyjaciół, mieć bliskie osoby, które zawsze w zawsze będą przy was. I kiedy tak sobie myślę o swoim życiu, a wiecie, to już ja mam dużo tych różnych latek przeżytych. I kiedy myślę sobie o swoim życiu, to w różnych ważnych momentach pojawiali się przyjaciele, właściwie nie tyle pojawiali się, co po prostu byli obok i pomagali, wspierali, inspirowali. Więc myślę sobie, że gdybyście układali taki dekalog szczęśliwego i mądrego życia, to po pierwsze przyjaciele. Ja pamiętam, jak opowiadałaś mi historię swojego życia, kiedy bardzo, bardzo, ale to bardzo chciałaś fotografować. Gucio, ty masz coś takiego, co bardzo, bardzo chcesz robić. Jeszcze tego nie potrafisz, ale o tym marzysz i chcesz po to sięgnąć. Na przykład mam takie coś z hokejem, ponieważ nie do końca jeszcze umiem jeździć na łyżwach, ale bardzo chciałbym w niego grać. Mówi do państwa i do was człowiek z porażeniem mózgowym. Dla którego to porażenie mózgowe to są tylko dwa coraz mniej znaczące słowa. I niech kiedyś stanie się tak, że te dwa mało znaczące słowa nie będą znaczyły dla ciebie kompletnie nic i nie będą cię w niczym ograniczały, ale dzięki nim będziesz kim jesteś, bo pracujesz, pokonujesz ograniczenia swoje. I tak, jest takie słowo niemodne dzisiaj wyświechtane, wysiłek. Warto się wysilić? Tak, warto się wysilić, bo w przyszłości myślę, że na przykład będę mógł zapomnieć o tym, że kiedyś musiałem się rehabilitować. A Ania opowiedziała mi kiedyś historię o tym, jak marzyła o tym, aby zostać fotografką. No właśnie, słuchajcie, to było tak, że jak miałam lat 20, co być może wam teraz wydaje się strasznie dużo. Na pewno. Pamiętam siebie, jak miałam 8 lat, myślałam, że to już dawno na emeryturze ci ludzie. No właśnie, tak. No więc ja wtedy pomyślałam sobie, że właściwie to już jestem chyba za stara, żeby się uczyć fotografii, bo to już w ogóle wiecie, to już człowiek taki jest, no w ogóle już niczego się nowego nie nauczy. A potem 10 lat później stwierdziłam, że nie, że opowiadanie historii zdjęciami jest fascynujące. Ja się muszę tego nauczyć. No i słuchajcie, wzięłam do ręki aparat i zaczęłam robić zdjęcia. I wtedy jeszcze robiło się na slajdach, które wywoływało się. Czyli nie było wiadomo, jakie zdjęcie zrobiliśmy, dopóki nie dało się go do laboratorium fotograficznego. No i jakie już było moje zdumienie i rozpacz, kiedy dostałam te zdjęcia z powrotem i okazało się, że one wszystkie są, słuchajcie, prześwietlone. Prześwietlone, czyli totalnie za jasne. W ogóle nic na nich sensownie nie było widać. I wtedy pomyślałam sobie, to jest znak. To znaczy, że ja się nie nadaję do tego, żeby robić zdjęcia. Ale mój przyjaciel... Przepraszam, Piotr, to była próba numer jeden. Bo my w życiu mamy próby. Życie nas tak próbuje. Dobra, jak tam bardzo chcesz, to ja ci teraz pokażę, na ile ty chcesz. A na ile się do tego nadajesz, a na ile możesz, a na ile otoczenie ci pozwala. Różne są te próby. Słuchajcie, na szczęście był mój przyjaciel Piotr obok. Piotr był zawodowym fotografem. Patrzył na te zdjęcia i mówi, nie, no ty masz po prostu zepsuty światłomierz w aparacie. Kadry są bardzo dobre. I on mnie tak wsparł. Ja sobie myślę, to nie ze mną jest problem, to problem jest z aparatem. No i potem podjęłam próbę numer 2, numer 3, numer 555. No i Piotr powiedział kiedyś mi też coś takiego, że jak zrobisz 1000 zdjęcie, to już będziesz wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi. I wracamy znowu do słowa wysiłek, wracamy do tego, że musimy z siebie coś dać, żeby coś mieć. Inaczej po prostu się nie da. Pamiętasz, Aniu, jak byłaś nieco starsza i z plecakiem zawędrowałaś do Tybetu i zobaczyłaś tam kogoś absolutnie wyjątkowego. Słuchajcie, są takie obrazki, być może macie takie obrazki, które macie pod powiekami, coś, co zobaczyliście i co z wami zostaje. To może być jakieś przeżycie, doświadczenie, miejsce. Dla mnie to było spotkanie z kobietą, z którą nie zamieniłam ani jednego słowa. To było w Tybecie, w lasie, stolica Tybetu. Kobieta była biała, tak jak ja, miała warkocz czarny, ja mam rude włosy, warkocz był przewieszony przez ramię i szła takim zamaszystym krokiem kogoś, kto dokładnie wie, dokąd idzie. Rozmawiała ze swoją tybetańską przyjaciółką, zupełnie nie wiem o czym. Miała taką tybetańską spódnicę narzuconą, ale to, co mnie zauroczyło, to to, że na ramieniu niosła statyw, a na statywie był aparat i wyglądała, jakby właśnie wracała ze zdjęć albo szła na zdjęcia i miała takie zmarszczki wokół oczu od śmiania się. I pomyślałam sobie, tak, chciałabym być kiedyś taką kobietą. I dziś myślę sobie, że jestem bardzo, bardzo bliska tego. I ona tak naprawdę gdzieś tam idzie przez całe życie obok mnie. I zobacz, i to przeszło twoje marzenie obok ciebie w tym Tybecie. No właśnie, w ogóle o tym nie wiedziałam, ale tak. I ono się spełniło, a właściwie, uwaga, uwaga, marzenia się nie spełniają. To wy musicie walczyć o to, żeby je spełnić. No to teraz także dla ciebie inspirujący człowieku. Z głową pełną marzeń. Pioseneczka od krakowiaków, ale także od ludzi z Kurpiów i od górali. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty, dziecineczko, zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. Tu para para pa pa para pa pa pari pari pari pari pari. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów wolisz w lulajże Jezuniu solo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu, tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki jakaś skrąbka i fortepian i jakieś bębenki. Pa pa para pardi pa pa pa pa para pardi pa pa pa pa pa pa pa para pardi pa pa pa pa para pardi pa pa pa pa pa. Słuchaj Jezu, mały Jezu, niech ci zaswinguje wiatr, za muzykę daj nam tylko. What a wonderful świat. Słyszeliście? Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu. Tu masz takie pokrętełko do podbicia basów. Pani Adriano Morawska. Bardzo ładnie to pani wyśpiewała, prawda? Bardzo przepięknie. A w naszym studiu ktoś, do kogo jest nam w zagadkowej naszej opowieści bardzo, bardzo blisko. Tylko, co to jest bliskość, panie Gustawie? Bliskość to jest... Nie do końca umiem to wyjaśnić, ale wydaje mi się, że bliskość to jest coś takiego, że masz z kimś coś wspólnego i że czujesz, że możesz z nim spędzić czas. Pani Aniu, bliskość, czym dla pani jest bliskość? Że jak jesteśmy blisko kogoś albo czegoś, to czujemy ciepło, dobro, spokój, harmonię. Po prostu jest nam dobrze. No to posłuchajmy naszych 3-letnich kolegów. Czym dla nich jest bliskość? bliskość to jest, jak ktoś staje blisko drzwi i chce zapukać, ale się wstydzi. To jest, jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. A do czego człowiekowi potrzebna jest bliskość? Żeby mógł zdążyć do autobusa albo do tramwaju, do czegokolwiek, co jedzie. Jak ma poważną pracę w ministerstwie. A jak ma poważną pracę na przykład w cukierni? To może się trochę spóźnić, bo słodycze są niezdrowe. Za to jakie pyszne, prawda? Mój Boże, naprawdę słodycze są niezdrowe. Naprawdę są. I to 3-letnie dzieci muszą nam powiedzieć. Tak, już to usłyszały. Biedne dzieci. Czas świąt to jest taki specjalny czas, kiedy mamy szansę zatrzymać się i uważnie spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi. Gucio, co to znaczy? To znaczy, że jakby wejrzeć mu w myśli i sprawdzić, co on myśli. Przynajmniej tak mi się wydaje. I żeby to nas interesowało, prawda? A dlaczego to jest takie ważne, aby mieć czas na to, żeby uważnie spoglądać w oczy ludziom? Bo oczy są zwierciadłem duszy, tak mówią niektórzy mądrzy ludzie. A może po prostu chodzi o to, że wiecie, jak ktoś na nas patrzy, to dużo możemy powiedzieć o tej osobie. Jak ktoś patrzy z miłością, z radością, no to od razu nam też robi się lżej i weselej. Wiecie, mam taką w swoim ogródku ważnych myśli, taką historię. Kiedyś zaprosiła mnie, nie wiem, czy wy to nazwisko znacie, ale wasi rodzice, wasi dziadkowie na pewno, Danuta Szaflarska. I usiadłyśmy w jej ukochanych kamiennych schodkach i ja zobaczyłam w jej oczach żar spojrzenia maleńkiej dziewczynki. Tyle, że ta dziewczynka za 4 miesiące rozpoczęła świętowanie swoich setnych urodzin. I ona mi wtedy powiedziała: ale masz spojrzenie, zadziwiony jesteś, tak? No bardzo. I ona mi wtedy powiedziała: a wiesz, co ja najbardziej lubię robić? Tak mnie złapała za rękę. Ja mówię: a co pani lubi robić? I ona mówi: a ja tak lubię siadać na ławce, majtać nogami i tak, żeby nikt mnie nie zauważył i spoglądać w oczy przechodniom. I dodała: bo wiesz, kochanie, w oczach ludzi jest wszystko. Pisze o tym w książce Jak mieć w życiu frajdę i ci mistrzowie, takie osoby, które do końca pozostały dziećmi, pokazują nam, jak tę frajdę w życiu mieć. Anioł, ale ja wiem, że ty spotykałaś na swojej drodze absolutnie wyjątkowych ludzi. Takich, którzy nieraz łapali cię za rękę, tacy, którzy nieraz uczyli, jak żyć, albo dawali ci taką wielką inspirację i miłość, że łatwiej było iść dalej. A gdybym teraz o takiego człowieka zapytała, to o kim byś mi powiedziała? To byłby Angel. Oczywiście, że to byłby Angel, bo jakoś tak bardzo mi się skojarzył, nawet jak wspomniałaś o pani Danucie Szaflarskiej, ponieważ Angel, kiedy go spotkałam, miał 93 lata, więc można powiedzieć, że był naprawdę bardzo starszym panem, a też miał w oczach taki żar i taką radość. I Angel to był człowiek, który, słuchajcie, walczył o to, żeby uratować drogę 66. Jeżeli oglądaliście film Auta, to tam właśnie jest to opowieść o małym miasteczku przy drodze 66, które zostało zupełnie zapomniane po tym, jak otwarto szybką autostradę. I dokładnie coś takiego zdarzyło się naprawdę w Stanach Zjednoczonych. Droga 66 umarła i Angel mówi: jestem najszczęśliwszym człowiekiem świata, bo kiedyś widziałem, jak umarła ta droga, jak umarło moje miasteczko i umarły marzenia moich przyjaciół. A potem ja i moi przyjaciele uratowaliśmy tą drogę i nasze miasteczko. I dzisiaj cieszę się, bo przyjeżdżają tu ludzie z całego świata. Zobacz, ty przyjechałaś z Polski i teraz opowiesz tą historię innym. I powiedział jeszcze jedno zdanie, które bardzo zapadło mi w serce. W pewnym momencie wziął mnie właśnie za rękę i powiedział: tylko jedna osoba może powstrzymać cię przed spełnieniem marzeń. Ty sama. Ha, wiecie, co trzymam w mojej dłoni? Widzisz? Gucia? Widzę tą przepięknie wydaną książkę. USA, droga 66 i Dziki Zachód. Anna i Krzysztof Kobusowie. Piękne historie. Genialne zdjęcia. Jak już napstrykała się i nie prześwietlała, to zrobiła, nie? No właśnie, słuchajcie, a najśmieszniejsze jest to, że to jest książka, która powstała z jednej podróży. O ile moja poprzednia książka z Namibii powstała po 20 wyprawach i tam było masę zdjęć do wybierania, to tutaj byliśmy w każdym miejscu, tylko w tym jednym momencie, czasie, w tych jednym czy dwóch dniach. Więc ta książka doskonale pokazuje, ile niesamowitych historii można zobaczyć, przeżyć, doświadczyć w czasie zaledwie jednej podróży. I Stany Zjednoczone, ta część zachodnich Stanów to jest dosłownie kopalnia pięknych historii. No i pięknych miejsc, słuchajcie, bo przyroda jest tam tak fantastyczna, że jak oglądaliście jakikolwiek western, to na pewno był kręcony właśnie tam. A wiecie, kogo ja teraz tu do nas zaproszę? Nie bardzo ciekawe, czy zgadniecie? Ale to będzie człowiek, czy stworzenie? Czy zwierzę? A nie czy będę istota? Podpowiadała. No to bez podpowiedzi. Ja bym poprosiła o wiewiórkę. A Gucia? A ja o tygrysa. No i dobrze. Nic z tego. One mają skrzydła, potrafią latać i dają nam wszystkim nadzieję. A dzieci znają się na nich najlepiej. Motyle? Posłuchajcie. Spojrzały aniołki w niebieski kalendarz. Czas robić porządki, zbliżają się święta. Pościągały pościel z łóżek, wyskoczyły na podwórze. I te małe, i te duże, każdy wielki ząb. Skoczyły po drzewach, no i do roboty. Podłuchy i jaśki złapały w obroty. Cały ranek pracowały, mały z dużym, duży z małym. Każdy podłuch wytrzepały, śnieżno-biały kół. Dziwili się ludzie, co to z nieba leci. Starsi nie wiedzieli, ale wiedzą dzieci. Śnieg tych podów wytrzepały, te aniołki duży z małym. Jak trzepaczki na podwórku poszły dzisiaj w ruch. Spojrzały aniołki w niebieski kalendarz. Da zrobić porządki, zbliżają się święta. Pościągały pościel z łóżek, wyskoczyły na podwórze. I te małe, i te duże, każdy wielki zuch. Spojrzały aniołki, a nie wiewiórki, czy jakieś inne krokodyle. Ale na pewno mogą być wiewiórkowe anioły też. Już bez przesady. Chociaż tak, jasne. Skrzydlata kolęda i singing birds. A jest w naszym studiu Anna Olejkobus, podróżniczka, Anka Afrykanka, to znaczy Ania nie urodziła się w Afryce, ale pokochała ją całym swoim pojemnym sercem i z tej miłości, no, pisze o Afryce. A teraz, proszę Państwa, o bliskości jeszcze będzie i o ludziach, z którymi podczas swoich wspaniałych podróży czułaś tę bliskość przez moment, a potem będzie. A w podróżach bliskość czuje się różnie, bo czasem podróżuję z moją rodziną, no i wtedy wiadomo. Tak? A wtedy nie, tak? Czy tak? No, wtedy to jest różnie, moi drodzy. Bardzo różnie, jak się mówi synkom, że trzeba na przykład posprzątać. To wtedy jest mniejsza wszystkie bliskość. Wszystkie to znamy. Tak. Ale słuchajcie, czasem jest tak, że spotykamy kogoś tylko na chwilę i to spotkanie zapada nam w serce. I w czasie podróży po Stanach Zjednoczonych spotkałam tak naprawdę bardzo dużo, bardzo różnych, bardzo kolorowych osób i to, co mnie zauroczyło, to, że one wszystkie mniej lub bardziej, ale miały jakieś marzenia i za nimi podążały. To teraz, kochani, na zakończenie naszej zagadkowej opowieści będzie o czymś, co jest bardzo ważne i dzięki czemu potrafimy śmiać się w głos i być szczęśliwymi. Guciu, ty wiesz, co ja mam na myśli? Radość. Aniu? Pogubiłam się. To coś jest czymś przez wielkie W, czyli wdzięczność. Gucio, za co ty jesteś najbardziej w swoim życiu wdzięczny? Chyba najbardziej jestem wdzięczny rodzicom, którzy od zawsze mnie wspierali i pomagali mi dotrzeć do tego, abym mógł funkcjonować zupełnie normalnie. Aniu, a ty? A ja myślę, że tak jak Gucio. Jestem wdzięczna moim rodzicom, dlatego że pozwolili mi rozwinąć skrzydła i polecieć w swoją drogę. I w ogóle, kochani rodzice, wspierajcie dzieci, bo dzieci są cudowne, ale potrzebują tego, żeby ktoś w nie wierzył. Dlaczego to jest takie ważne, aby potrafić być wdzięcznym? Bo nasze życie jest wtedy lepsze, bo zobaczcie, każdego dnia jest powód, żeby być wdzięcznym, bo wstaliście, bo chodzicie, albo nie chodzicie, ale możecie pojechać na wózku, bo macie bliskich, bo macie jakiegoś zwierzaka, który was kocha, albo wy kochacie. Zawsze jest powód do tego, żeby być wdzięcznym. Nawet jak pada deszcz, bo dzięki temu rośliny będą mogły rosnąć, a potem będą piękne kwiaty. Ja dzisiaj jestem wdzięczna za to, że pojawił się w naszym zagadkowym studiu Gucio ze swoją opowieścią, że tak odważnie opowiedział nam o swoim porażeniu mózgowym. I myślę, że dzięki Twojej odwadze inne dzieci, które borykają się z różnymi problemami, po prostu poczuły się lepiej. A przede wszystkim wiedzą, że dużo zależy też od nich, od ich pracy i że przed nimi piękna droga, nie tylko numer 66. I jestem wdzięczna za to, że pojawiła się u nas Ania, nie wiem, który raz z rzędu, ale nie że pojawiła się szczęśliwych spotkań. Znowu u nas w zagadkowym studiu. My spotkamy się za tydzień, a to będzie już pierwszy, drugi dzień świąt. Zatem, kochani, niech ta Wigilia będzie czasem zatrzymania i bądźmy dla siebie dobrzy. To wystarczy. To wystarczy, aby pięknie przeżyć święta. Po prostu bądźmy dla siebie dobrzy. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Pietrasik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa! Wszystko białe dookoła, jak piękny sen. W jedną noc tak zmian dokonał puszysty śnieg. Przykrył cały szary świat, przykrył to, co boli nas, przykrył ślady naszych łez. Pięknie jest. Wszystko nagle tak niewinne, jak dziecka sen. Niecodzienne i tak inne, bo przyszedł śnieg. Przykrył cały szary świat, przykrył to, co boli nas, przykrył ślady naszych łez. Pięknie jest. Czasem jest śnieg, czasem są łzy, ale raz do roku zawsze jest tych kilka dni, kilka chwil ze wszystkich stron. Wesołych świąt. Ludzie sobie życzą, nasze myśli białe są, tak jak śnieg. Wszyscy dawno już wątpili w codzienny świat, aż tu nagle w jednej chwili biały śnieg spadł. Przykrył kilka naszych kłamstw, przykrył samotności czas, przykrył ciemną stronę serc. Pięknie jest. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując rozpoznający przeszkody odkurzacz automatyczny Roborock S6 Max V w 30 ratach zapłacisz taniej, tylko 67 zł miesięcznie. Oszczędzasz 133 zł. A kupując smartfon Xiaomi 11 Lite New Edition 6 na 128 GB zapłacisz 47 zł miesięcznie. Oszczędzasz 93 zł, bo dwie raty dostajesz gratis. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Mm-hmm. Nie martw się. Jest Trawisto. Trawisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, które wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. A ja zjem sobie serniczek. No wiesz, przecież dbasz o linię. Teraz mam nowość. Trawisto Slim, który dodatkowo zawiera proszek z owoców opuncji figowej, które wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre. Suplementy diety Trawisto i Trawisto Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek rzucę palenie. Dlaczego z Desmoxanem? Bo wystarczy jedno opakowanie, akuracja trwa tylko 25 dni. Desmoxan i już nie palisz.